Jó estét! Elterjedt most minden szar a neten. Ilyen, nem is tudom a stílus nevét, már mindenki lerajzoltatja magát a AI-val ilyen képregény formába, olyan emberek is sose gondoltam volna. Meg ilyen játékbabákat csinál az AI, tudod, mint hogyha a boltban lehetne árulni, és akkor megcsinálták a Mencert, meg ezeket a fideszes provokátorokat, kurva sok mindent, és csináltak ilyen aput is. Elküldöm egy fideszes haveromnak, azt mondta, hogy vudu babának használná, ha ez igazából lenne, de tűzbe tenné mindig, kedves. Na, holnap költészet napja, április 11, és ugye ez József Attila születésnapja, és Márai Sándor születésnapja, egy nap születtek. Te ezt tudtad? Én nem, pedig én műveltebb vagyok. Jó, te magyar tanár voltál, én meg egyiptológus, oké, hát ez nem József Attila, de az eszméletet lefordítottam Ó-Egyiptomira annak idején, és hieroglif írással megcsináltam. Például ez, hogy vasútnál lakom, erre sok vonat jön, megy Ó-Egyiptomira, tényleg. A vonni, húzni, vonni, ige, particip perfect passzívum alakját, szekér determinatívummal, és így képeztem vonat szót, meg ilyen vicces dolgaim voltak. Ennyit akartam elmondani, és Márai, én felolvasnék Máraitól egy számomra nagyon megrázó részt, a egyik írásából, pontosabban egyik könyvéből, a Föld, ilyen visszaemlékezések. 1945 Magyarország. A múltkor nem jutott már erre idő, és most a születésnapja miatt ez pont ide passzol. A gyűlöletnek voltak meglepő melléktermékei. Itt volt például a zsidó rendőrtiszt, aki 1945. decemberének egyik éjszakáján belépett a körúti Emke kávézóba. Ez a kávéház abban történelmi váltó pillanatban olyan volt, mint egy hideglelősen fogvacogva sínylődő lázbeteg nosztalgikus víziója. A fűtetlen, fagyos Budapesten a körúton, ahol sok háznak kilógott a bele, a sötét utcákon ténfergő orosz martalócok, pesti jasszok és rendfenntartást mímelő szovjet gyalogság őrjáratai között néhány hónappal az ostrom után megnyílt egy békebeli pesti kávéház minden talmi és pakfon pompájával, az Emke. Villanyfűzérek ragyogtak a langyos teremben, álpálmák orientális műfényűzés pompájával hivalkodtak, a büfében, ezüstükrök között, ott trónolt a kávés neje, a pincérek vedlet fekete egyenruhába hónuk alá csapott szájkendővel siettek, lúdtalpú pincérjárással az asztalok között, melyeket hófehér damaszttal, békebeli műezüsttel és olcsó porcelánnal terítettek. Az asztali vázákban művirág porosodott, és a sarokba teljes feszültséggel helyezkedett el a cigányzenekar. A prímás, a brácsás, a nagybőgős, a cimbalmos és a pikulás. Várták pincérek és cigányok, mint régen, a mulatós vendéget, aki húzatja a merengőt és a talpalávalót. Valamilyen szeszélyes véletlen jóvoltából nem csak az épület maradt sértetlen, hanem a régi körúti kávéház teljes békebeli felszerelése is megmenekült. Nem rabolták ki, minden a helyén maradt. A kávé sürgött és forgott az asztalok között, érdeklődött, mi a nagy érdemű vendégek óhaja. A konyhába vezető forgóajtó mindegyre keringett, a pincérek alpakatálon hordták ki a gazdag étlapon felsorolt ételeket. Az éhező városban mindent lehetett itt kapni, mindent, amiről akkor már hónapok óta csak suttogó emlékezéssel beszéltek a lakosok. Rengő húsokat, ízes mártásokat, ezüstözött vödörbe fajborok hűltek. Ilyen volt az Emke Budapesten 1945. decemberében. Az asztaloknál, az ételszagú langyosságban, a környékbeli körúti kávéházi törzspublikumnak azok a mutatóba megmaradt mohikányai ültek, akik valahogyan átvészelték az irtózatokat, megmenekültek és visszatértek a raboskodásból és a bujdosásból. Kereskedők, ügyvédek, orvosok, úgynevezett körúti kispolgári értelmiség. Családtagjaikkal vacsoráztak itt, mert az asszonyok már felfedezték, hogy a belvárosban megnyílott néhány fodrászüzlet, akadt varrónő is, aki elvállalt házi munkát, és siettek az esti kiszálláshoz illően kirittyenteni magukat. A cigány csendesen húzta, az evőeszközök és porcelántányérok békebeli ismerős dorombolással adtak hangot. A pincérek a régi rutin szakmaszavaival nyugtázták a rendeléseket, savanyúság igenis, lepirítva igenis, a boros, a szivaros, a kenyeres csellengett a terített asztalok körül, ahol a septiben és meglepő sértetlenségbe előkerült törzs publikum mellett helyet foglaltak sötét kirgizek, csuvasok, a megszálló hadsereg steppelt kínai kabátba, csúcsos kucsmába öltöztetett lógósai, hölgyeikkel, akiket nemrégiben ismertek meg a körút Fagyos utca sarkán. Ez a vegyes társaság, a törzs publikum és az újfajta vendégek lapos pillantásokkal méregették egymást. A nagy őrségváltás, a történelmi forgószél sodorta össze ezt a gyülekezetet. Különös vegyülék volt, és az öreg pesti pincérek közömbösen egykedvűen szolgálták ki a csuvasokat, hölgyeiket és a környékbeli cipőkereskedőket, azzal az álmos, okos megvető közönnyel, mint mély békében egy címkóros társadalom kormány főtanácsosait. Ebbe a félig történelmi, félig konjunkturális szituációba nyitott be a zsidó rendőrtiszt. Szegről végről ismertem ezt az embert, bankhivatalnok volt, a hitleri nyilas idők előtt itt feketézett és alsózott az MK-be minden délután más zsidó kispolgárokkal. Tudtam, hogy családja elpusztult a tömeggyilkosságban. Anyja és húga Auschwitzban, öccse nem került vissza a munkatáborból. Megismert, udvariasan sapkája ellenzőjéhez illesztett kézzel köszöntött. Megállt a forgóajtóban, és a ruhatáros sietett lesegíteni a vendégről, a vadonatúj bőrkabátot, elvette kezéből a kesztyűt, lovagló ostort. Minden ruhadarabja új volt, mértékre szabott, a bilgeri csizma, az aranypaszomántos ezredesi rangjelzéssel ékített dolmány. A bankhivatalnok eltűnt a nagy álarcos bál forgatagába, megjelent helyette a teljhatalmú hivatalos személy. A tulajdonos és a pincérek siettek jó helyezési asztalt keresni, és a rendőrtiszt lassan, méltóság teljesen sétált el az asztalok között. Kényelmes, ráérős mozdulatokkal foglalt helyet. Mindenki őt figyelte. És a vendég tudta, hogy a pillanatban ő itt a nagy személyiség. Ez a zsidó rendőrtiszt ebben a helyzetben, ebben az időben Budapesten élet és halál ura volt. Kézintésére a frissibe szervezett állambiztonsági osztagok fogmegyei elvittek a hírhet pincébe mindenkit, akire rámutatott. Azt csinált, amit akart. Egyelőre vacsorázni akart. Összevont szemöldjei alól aggályos szakértelemmel egy békebeli ínyenc nyelvcsettintő tárgyismeretével választott és rendelt finom falatokat, balatoni fogast, hálóba sütött foszlós bélszínt, jóféle köreteket. Az italos hosszabb megbeszélés után pókhálós boros palackot bontott számára. A pincérek, mint a hangászok a zenekarban, amikor egy nagy karmester veszi kézbe a vezénylőpálcát, felpesdültek. A nagy vendég körül nem szűnt a szolgálatkész jövésmenés. A hűtőt a boros üveggel asztal közelbe helyezték, a parádi vizet is merítettek a jeges kockák közé. A cigány átszellemülten csendesen húzta a régi operett melódiákat, és a jelenet mindenestől olyan is volt, mint mikor társadalmi őrségváltás idején egy új párvenő réteg elsiet az operába, mert végre látni és hallani akarja a Traviátát, vagy a Parasztbecsületet, amit régebben még a kakasülőről se volt módja meghallgatni. Ez a zsidó rendőrtiszt most eljátszotta magának a régi békebeli Budapest körúti álpompájának nagy jelenetét. Ő volt a kávéházban a császár, ahogy az orfeumok alvilági nyelvén nevezték a ritka vendéget, tehát az alföldi ispánt, aki disznóhizlaláson eleget keresett, hogy egyszer egy évbe fölránduljon Budapestre és grófot játszon az orfeumban. A csuvasok és kirgizek is vizslattak. Az asztalokon, a boros pohár mellett ott hevert előttük a géppisztoly. A jelenetben volt Valami egy Dostojevszki fejezetből, a Karamazovok dőzsöléseinek ponyva hangulatából, vagy Gorki Artamonovjainak kiszámíthatatlan magatartásából. Mert ez a langyosra fűtött, talmi pompás pesti kávéház vendégeivel, elsőbben a zsidó rendőr ezredessel, kiszámíthatatlan robbanóanyaggal telített vegyülék volt. A távoli orosz pusztaságokról ide tévedt fegyveres gavallérok hölgyei is áhítattal és aggályosan lesték a hatalom megszemélyesítőjének jelenlétét. A szomszédasztalok vendégei mímelték, hogy fesztelenül társalognak, de a valóságban mind nyugtalanul pislogtak körbe, hiszen mindenki rejtegetett valamit, egy mázsa avasvajat a fekete piac számára, a szivardobozt, mely tört arannyal tömtek meg, vagy egy bűnt. És nem tudhatta senki, nem őrizi a rendőr ezredes noteszében névtelen feljelentéseket, régi vagy újabb keletű elszámolások bosszú kísérletének vádaskodó dokumentumait. De a hatalmas vendég egyelőre nem törődött a környezettel. Az álhítatosan figyelmes pincérek a minisztránsok buzgalmával szolgálták ki a nagyurat, aki valóságosan celebrálta a vacsorát, mint egy papa szertartást. Evett és ivott, mintha mindez természetes helyén való lenne. A falatozás végén a pincér hozta az illatos gépkávét, a szivaros sietett az óbudai dohánygyár környékén rabolt zsákmányból kiválasztani egy pettyes trabukót, tüzet adott, és a rendőrtiszt telegyomorral megenyhült arckifejezéssel fújta ki a szivarfüstöt. Mint a vendégek, a kávés is megkönnyebbült mosollyal figyelte a veszedelmes vendég arckifejezését. Mindenki fellélegzett. A rendőrtiszt barátságos viselkedése, civilizált magatartása eloszlatta a gyanakodást, hogy valami rosszra készül. És csak ugyan a belakott, szivarozó, minden jel szerint a kellemes emésztés derűs állapotába kényelmeskedő hatalmas ember jól érezte magát, nyájas volt. Mosolygott, a boros pohárral átkoccintott a szomszéd asztal felé a körúti törzsvendégek társaságába üldögélő szépasszonynak, tolakodás nélkül, kedélyes gavallériával, és aztán füstölgő szivarral ujjai közt jelt adott a cigánynak, hogy jöjjön közelebb. A prímás nyakával a kendőben, kezével a hegedűvel és nyirettyűvel, alázatos, bizalmaskodó, vigyorgó settenkedéssel, egy régi ipar statisztájának szimatával, mint aki orrontja, hogy a nagy vendég megfelelően bemelegedett, és elkövetkezett a danás, ricsajos nóta rendelés ideje, bizalmasan hajolt a vendég elé, aki csendesen fülébe mondta a rendelést. A Móre lelkesen bólintott, visszasietett a bandához, mondott valamit cigánynyelven a cimbalmosnak és a brácsásnak, vállához igazította a hegedűt, és lendületes pátosszal magasban emelte a vonót. Áhítatos csend volt a kávéházban. Ebben a templomi csendben, folytott várakozásban egy békebeli, már elfeledett, valószínűtlen törzsi ünnep emlékezése is füstölgött. Így mulatott régebben a magyar úr, így éltünk egykor Odesszában, erre emlékeztetett a jelenet. A vendégek aggodalmas kíváncsisággal várták, hogy megszólaljon a zenekar. Mit rendelt a zsidó rendőrtiszt? Az Internacionálét, vagy egy Czerkovics dalt? A prímás a hegedű fölé hajolt, új hegyjel pengetett egyet a húrokon, és a templomi csendben Budapesten 1945. decemberében a körúti MK kávéházban a zsidó rendőrtiszt parancsára felhangzott a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország, szebb talán, mint a nagyvilág című, és kezdetű irredenta álműdal, amely már régebben a két világháború közti Magyarországon is műdalnak számított, és most ebben a környezetben olyan fülhasogatóan hamis, krajcárosan üzleties műhazafiság volt, hogy émeigést keltett a hallgatóban. De a cigány érzéssel játszott. A vendégek megszeppenten, igen, bambán figyeltek. A pincérek abba hagyták az ételhordást. És a rendőrtiszt csendesen elhelyezte a füstölgő szivart a hamutálkába, összefont a karját, hátradőlt és behunyta a szemét. Ennek az embernek minden oka megvolt rá, hogy gyűlöljön. Gyűlölje azt a Magyarországot, amely szebb talán, mint a nagyvilág, de amelynek hivatalossága meggyilkolta az anyját és testvéreit, megalázta, emberi méltóságába megsértette őt, a Magyarországon született magyar állampolgárt. mit akart, amikor a tökéletesen megváltozott társadalmi és hatalmi helyzetben elhúzatta a körúti kávéházba a hazafiaskodó irredenta műdalt. Gúnyolódott. Néztük a csukott szemű zsidó rendőrtisztet, és mind, akik összeverődtünk, az ezüstükrös kávéházba hallgattunk. A csuvasok hülye arckifejezéssel bámészkodtak, nem értettek a jelenetből semmit. De mindenki érezte, hogy valami történik túl a zavaros helyzeten. Egy ember mondani akar valamit, fizetni akar valamiért, válaszolni akar. Mert akármilyen alvilágian, vigyorgóan torz is volt a jelenet, mindenki neszelte, hogy most nem csak muzsikálnak a kávéházban, hanem történik is valami. Egy ember megvalósítja, mire talán egész életében vágyott, de soha nem volt módja rá, hogy minden következménnyel megvalósítsa, amire egész életében vágyott. Sok mindennek kellett történnie, míg ez az ember jelmezt és szerepet váltott, hogy aztán elhúzhassa a pesti kávéházba az álhazafias, provokálóan üzleties, tartalmában csak nem együgyűen érzelmes nótát. Kellett hozzá Hitler és Auschwitz. Kellett az, hogy amerikai, aztán angol és orosz fiatal emberek milliói pusztuljanak európai, afrikai és ázsiai hadszíntereken. Kellett, hogy darabokra szakadjon egy nagyhatalom, a német Reich, és megsemmisüljön egy kis országban, Magyarországon egy társadalmi rend és az ahhoz tartozó szemlélet. Ez mind kellett hozzá, hogy ez az ember végre elhúzassa a cigánnyal az MK-ben a hamis, érzelgős, irredenta műdalt. Mert ha ez az ember néhány esztendő előtt, tehát pesti bankhivatalnok korába egy éjszaka betéved az MK-be és megrendeli a cigánynál a szép vagy Magyarországot, feltehető, hogy akad a kávéházba tartózkodó keresztény vendégek között, aki azt gondolja, mit hazafiaskodik ez a zsidó. És lehet, hogy a zsidó törzs vendégek egyike másika is azt gondolja, tulajdonképpen miért hazafiaskodik ez a zsidó. De ő nem hazafiaskodni akart, hanem egyszer életébe el akarta húzatni az MK-be a nótát, ami arról szólt, hogy Magyarország az ő számára is haza. Akkor is az, ha őt, a zsidót, aki itt született, akinek magyar az anyanyelve, akinek a legközelebbjeit megölték, akit megaláztak és halálra kergettek, kisemmiszték ebből a társadalomból. De most elkövetkezett a pillanat, amikor megrendelhette a cigánynál a nótát, úgy, hogy a kávéházban senkinek nem jutott eszébe gúnyosan mosolyogni, és senki nem kérdezte, mit akar itt ez a zsidó. Mert ez történt. Látszott az embereken, akik a műdalt hallgatták, hogy nem értik egészen pontosan, mi történik, de hallgattak, és senki nem mosolygott, gúnyosan sem, másképp sem. A rendőrtiszt egy emésztő butha közönyével, lehúnyt szemmel mozdulatlanul hallgatta a zenét. Amikor elhangzott az utolsó alpárian könyvzacskó facsaró rekezizom rezegtető szólam, mindenki néma és mozdulatlan maradt. A vendég intett, hogy kéri a számlát. A pincérek ugrottak, tányéron hozták a borsos számlát, amit a rendőrtiszt bekecse zsebéből, hanyagon előhúzott Jancsi bankó göngyöleg újnyi vastag készletéből számolatlanul egyenlített ki. Hullott az áldás, a pincérek, a cigány, az italos és a ruhatáros zsíros bankjegyeket kaptak. Mindenki hajlongott. A vendég felöltötte a bőrkabátot, meghúzta derekán a szolgálati övet, homlokába nyomta a tányérsapkát, kézbe vette a kesztyűt, lovaglóstort, és mély csendben, lassú léptekkel indult a kijárat felé. A forgóajtóba megállt, körülnézett. Mindenki leste, mond-e búcsúra valamit. Komolyan nézett, de nem szólt semmit. Két ujját sapkája ellenzőjéhez emelte, így köszönt. És szótlanul kilépett a forgóajtón. Fizetett. Kurva jó az egész kötet, úgy, ahogy van, de ez volt nekem az egyik legmegrázóbb. Én ezt már régen olvastam, és most újra eszembe jutott a napokba. Miről szólt ez? Hallatlanul szomorú történet a magyarországi zsidóságnak erről a kétségbe esett asszimilációs igyekezetéről, hogy amikor már eltörölte azt a rendet, amelyik nem asszimilálta őt, akkor ő nem a egykori rend eltörlése felett triumfál, pedig hát ez elégtétel lehetett volna. Voltak neki. Ilyenek is. Pedig, de azok már kommunisták voltak a 30-as években is, az más. Pedig hát ez kiárt volna, megtehette volna, elégtételt érezhetett volna, de nem. Itt eltörlődött egy társadalmi és egy kulturális normarendszer, és azáltal, hogy eltörlődött, ő neki módjában állt felvenni az utca sarából, és magára ölteni, mert mindig ezt akarta. Így már nem magyar volt... úri középosztálybeli akart lenni, gentry akart lenni, érted? Egy akart lenni közülük. Persze. Egy akart lenni közülük. Akiké az ország. Most azt kell, ja. Azt kell tudni, hogy ez a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország című műdal, ez... amit egyébként a, hát most egy szintén egy zsidó írt. Különös páros a Kárpátia és Bartók Béla egyaránt feldolgoztak. De a Bartókat azt nem, a Kárpátia oké. Okay. Bartók is feldolgozta. Bartók? Igen. Aha. Ez 1922-ben csendült fel először. A Hamburgi menyasszony című operetben. Ennek a... Ilyen művelt, beszarok. Vince... Pedig hogy utálja az operettet? Vince Zsigmond szerezte a zenéjét, és Kulinyi Ernő írta a dalszöveget. Hát Vince, Vince Zsigmond született Weiss Zsigmond. És el is vitték, ha jól és tudom. És mindketten... zsidó származásúak voltak. Tehát amikor a Kárpátia feldolgozza a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarországot, akkor hát tulajdonképpen hát kóser falatot vesznek magukhoz, hogy úgy mondjam. Tehát ez... Nem keverik a teljeset a húsossal. Ez már nem probléma. Sőt, de ebben kifejeződik valami, egyébként az, hogy 22-ben, tehát itt a trianoni békeszerződés után 2 évvel járunk. Ez akkor egy társadalmi konszenzus volt. A Horthy rendszerre lehet azt mondani, hogy együgyű volt, de az Orbán rendszerrel ellentétben volt egy ügye. Ez volt a revízió. Az Orbán rendszernek nincsen ilyen ügye. De a család. Az Orbán család. Én nem ezt mondtam. Hát az Orbán rendszernek a lényege az, hogy a hatalom magáért, a hatalomért fontos. Itt még a család is alá van rendelve a miniszterelnök hatalmának, amikor azt gondolod, hogy itt a család vagyonosodása az valamiféle dinasztikus szempont, nem. Nem. Ezek a pénzek arra kellenek, ha Orbán Viktor elveszítené a politikai hatalmat, akkor a Mély Államot, akkor a Hír TV-t, a TV2-t, a megyei lapokat, ő finanszírozni tudja. Ez a magánvagyon, ez mind az ő hatalmának ugyanúgy az eszköze, mint az összes szektor, az összes vármegye, az összes oligarha, legalábbis amíg áll a hűbéri lánc. Na most a Horthy rendszernek az Orbán rendszerrel ellentétben volt egy ügye. És ez az ügy, ez akkor, ez egy nemzeti konszenzus volt. Ebben mindenki osztozott. A revízió. És sajnos a magyarországi holokausztnak annak van egy ilyen vonatkozása. Sőt, innen érthető meg igazán. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy Magyarországon a zsidóság jelentős része miért várta bénultan a végzetét. Hiszen elmenekülhettek volna. Ahogy Einsteinnek mondjuk volt esze elmenekülni. És akkor arra gondol ilyenkor az ember, az első gondolata mindig Kabos, az. Kabos, az 38-ban már lelépett Amerikába. Uh-huh. Tehát ilyenkor az embernek az első gondolata, hogy hát akik nem menekültek, azok bizonyára nem voltak elég okosak. Aztán az embernek eszébe jut Rejtő Jenő, Szerb Antal, Radnóti Miklós, és azért odáig nem vetemedne, hogy Szerb Antalra azt mondja, hogy Szerb Antal ne lett volna elég okos, vagy Radnóti ne lett volna elég okos. Kérdezték egyszer Rejtőtől, hogy ön nem fél? És erre Rejtő azt válaszolta, hogy csak az nem fél, akinek nincs fantáziája. És Rejtő a Csontbrigádban meg is írta, hogy mitől, mitől lehet itt félni. És félt is ő, de mégis bénultan várta a végzetét, amíg az eljött érte, és eljött érte. Mi lehetett az oka ennek? És én ezzel rengeteget gondolkodom. Hogyan törték meg a magyarországi zsidóságnak a nem pusztán az akaratát, nem pusztán az önvédelméhez fűződő képességét, hanem az életösztönét. Hogyan? És én a revízióban találtam meg a magyarázatát ennek. A magyarság egésze a revízióra, a revíziós politikára tette fel, nem csak a Horthy rendszer, a magyarság egésze az identitását és az életét. És ebből a nagy ügyből, a magyarság nagy feladatából, küldetéséből minden magyarnak ki kellett vennie a részét. Ezért Hitlerrel szövetkezni kellett. A második magyar hadseregnek, a Donnál ki kellett véreznie. De első bécsi döntés, második bécsi döntés, aztán a Teleki Pálnak a fegyverért kellett nyúlnia, és visszatért a Délvidék, és megvalósult valami olyasmi. Természetesen ez a mindent vissza, mindent, mindent vissza, ez nem volt realitás. Persze így kellett követelni, de a realitás az nagyjából az volt, amit Aponyi gróf a Trianon palotában követelt. Többet kaptunk. Nagyjából az etnikai határok lettek helyreállítva. Egy millió románt is Észak-Erdélyen. Tudod, mert a Székelyföld és a Nagyvárad vasútvonal között volt azért... Ott szorvány magyarság meg a izé. Igen, szóval... Románok. Az egy viszonylag igazságos... Viszonylag, az összes ruszint. Az egy viszonylag igazságos rendezés volt. Ez nehéz elismerni, mert hát ugye Hitlertől kaptuk. De ez egy etnikai alapon egy viszonylag korrekt rendezés volt. És a zsidóságnak is ki kellett vennie a részét ebből az ügyből. És amikor a magyaroknak a Donnál kellett elvérezniük, akkor a magyarországi zsidóság, Radnóti Miklós sem mondhatta azt, hogy kérem, engem ebből hagyjanak ki. Itt mindenki fölvette a maga terhét. És amikor azt mondja az ezer éves magyar állam, hogy a revízióhoz most munkaszolgálatra kell menni, akkor munkaszolgálatra kell menni. El kell végezni. És hogyha jön a tarkólövés, akkor ebben a történelmi helyzetben ezt a terhet rótta ránk a sors. És ezt vállalni kell. Persze ez így nem fogalmazódott meg. De a légköre ennek az áldozathozatalnak, ennek az önfeláldozásnak, az ez volt. Ez volt. Eleve volt egy fatalizmus, nem csak ezen a téren, tehát Kurva nagy sláger volt a Karáditól, a hiába menekülsz, hiába futsz, a sorsod előfutni úgyse tudsz. Mellesleg egyébként, amikor az oroszok körbe kerítették Budapestet, és elkezdődött az ostrom, akkor állítólag olyan kurva nagy hangszórókon ezt játszották, és így paráztatták még a védőket. Szóval nem tudom, hogy ez igaz-e, ha nem igaz, akkor is szép, mert olyan nagyon bizarr és nagyon romantikusnak tűnik. Oroszoknak azért mondjuk ilyen humoruk nincs, tehát lehet, hogy ez kamu. De az kétségtelen, hogy erre a számra basztak be kurva sokan, és mentek a frontra. Nekem egy öreg mesélte, ilyen repülős volt ő, és akkor ilyen repülő izék, ilyen repülősök mentek meghalni. Na, hát szóval. Olyasmi volt Budapest, mint a Szarvasvadász című filmben, amikor már a vietkongok egészen ott vannak, tudod, Saigonban. Láttad ezt a filmet? És az a pokoli, tudod, és ilyen francia rulettet, francia, orosz. Orosz francia rulettet. Csak szeretnéd. Orosz. Csak szeretnéd. Ja. Vágy. Freudi elszólás volt. Oké. Orosz rulettet játszottak, és olyan pokoli volt ez az egész, érted? És Budapest még inkább. De közben meg ugye a nyilasok is érzétek, tömeggyilkoltak. Szóval azért nagyon durva volt ez. Figyelj, de ez már mind a múlté. Most itt a technikusnak átküldtem egy, mert most jutott eszembe, hogy fogadták Netanyahut Magyarországon. Fogadtak így bármilyen más vezetőt? Az 1000 éves magyar katonai hagyományoknak megfelelően fogadták Izrael állam első emberét. Ja. Na, elég is volt ez, csak úgy. Na igen, a szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország taktusaira kéne itt menetelni. Ez... Érzek valami bizart ebbe, basszus. Igen, most igen, én értem, igen. Hogy a tisztelet, meg... Mocesz huszárok. Jó. De nekem valami olyan... Jó az az, izraeli zászló, a zsinóros mentéhez úgy megy, úgy passzol. Azt mondanám, stylist lennék, azt mondanám, hogy igen, ez stílus, kérem, ez igen, ez kóser. Nem akarok az ilyeneken gúnyolódni, de tényleg van valami fura ebben, nem? Tehát így igen, de valahogy össze kell hozni a szélső jobbot és a szélső balt ebben az országban. És az az igazság, hogy ez képes rá, hogy a zsinóros mentel megszólítja a szélső balt, az izraeli zászló a szélső jobbot, és valami kis konszenzus, kis nemzeti konszenzus, egy híd. De nincs szélső bal, Robi, jó, téged zászlóval ki akartak szúrni a szemedet. Oké, volt ilyen, de csak számodra létező, hát ez egy pici jelentéktelen asztaltársaság. De az van, hogy míg ott a rendezvényen az előttem felszólalók is kifejezésre juttatták, hogy Magyarország fogadja ezt a háborús bűnöst, és hát ők kifejezetten LMBT személyek voltak meg. Mert ez, igen, palesztin, LMBT, palesztin, anarchó, na igen, és gender, az van, hogy balos. Érdekes, hogy itt azért... Tudjuk, mennyit beszéltünk erről az elmúlt években. Van egy kvírek Palesztináért meg kvírek. Volt ilyen? Nem mi találtunk? Persze, azt hiszitek, hogy én találtam, mert én szoktam ilyet. De a valóság nálam sokkal szellemesebb. Az az igazság. Csirkék a KFC-ért. Abszolút, na ez jó volt. Még jó finomabb, volt. Még fűszeresebb falatokat követelnek a csirkék a KFC-től. Egyébként jó volt a beszédet, büszke vagyok rád. Én 3-4 mondatban a tartalmát korábban kiírtam a Facebookomra, tehát ez ugyanezt a... Bár csak össze tudnám úgy foglalni, ahogy te, hát nem tudom. Sajnos. Nem, egyébként én nem tudtam, hogy ő beszédet fog mondani. főzés közben hallgattam a YouTube-on. És tényleg jó volt, nem ironizálok, nem büszke vagyok rád abszolút. Szóval, hogy azért akárhogy is, a szélső jobb és a szélső bal ebben a, persze ez nem kardinális kérdés, tehát azért még nem lesz belőlük egységfront, továbbra is a legjobban egymást gyűlölik, de ebben a Netanyahu kérdésben ebben egymásra találtak. De mi a szélső bal? A szélső jobbot értem, hol van a szélső bal? Kikre gondolsz? Türmer Gyulára? Nem Türmer Gyulára, hanem a... Hát a Woke kurzusnak azok erre, a roncsára. Hát ez a palesztin pártja. Ezt mondom. Ja, értem. Tehát nem, csak úgy, mint a Novák elődék. Ja, nem a szimpátia a zászló meg a mente, hanem a gyűlölet tárgya. Hát a palesztinok iránti szimpátia és az izraeliek iránti gyűlölet. Hát most ezt, és a mente iránt? Hát én azt hiszem, hogy a mentével inkább a szélső jobb oldalt lehetne megszólítani, de az izraeli zászló elrontja az élményt. No. Hát, és tudod, az azért különös, hogy ez a két szélsőség, mint a patkó, tudod, a lópatkó, így elkezd közelíteni, tehát egy bizonyos pontig távolodik, de egy bizonyos ponton elkezd közelíteni egymáshoz a két széle. Oh, yeah. És persze soha nem érhet össze, mert hát azt azért el kéne kerülni. Tehát itt egy nemzetegyesítést, vagy valamiféle konszenzust, vagy valamiféle közös társadalmi alapot azért muszáj nélkülözni. De átjárások szoktak lenni. Hát... Nem? Hát inkább átvásárlás, átigazolás formájában. Jó, hát oké. Okay. Igen. Szóval, hogy itt képződik egy szivárványhíd. És ezen a szivárványhídon ezen át lehet kelni egyik oldalról a másikra, hogy középen egy új, hát mit is, mit lehet erre mondani, egy új csürhét alapítsanak. Igen, azt hiszem, hogy jó. Ezt a kifejezést kerestem. Ne legyél közönséges. Hallgassuk meg viszont a nemzetvezetőt, Szálasi Ferencet. Tisztelt ünneplők! 1848. március 15-e mámoros napját a higgadt és bölcs átülési törvénynek követték. Ezek a törvények helyezték védelem alá a március 15-én kivívott szabadságot. Ez most is pontosan így lesz. A mai ünnepi összesereglés után jön a húsvéti nagytakarítás. Megtaláltak a poloskák. Felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat. Felszámoljuk az egész árnyékhadsereget. Ők a mi újkori labancaink, a brüsszeli kegyencek, akik hazájuk ellenében pénzért a birodalom szekerét tolják. Túl régóta vannak itt. Túl sok mindent éltek túl. Túl sok helyről kaptak pénzt. Túl sokszor váltottak már köponyeget. Ha egy háziasszony a lakását ciánoztatja, nem fogja megkérdezni a poloskák az egyenként, hogy te megsítél-e, de nem, hanem elpusztítja az egészet. 1848-ban császármadarak ültek anyagunkra, most meg Weber fiókák kárognak a fejünkből. Éppen elég volt belőlük. Tavaszi szél vizet áraszt, hadd vigye őket. Rajtuk a skallátbetű, sorsuk a szégyen és a megvetés. Ha van igazság, már pedig van, akkor a pokolban különbugyor párja őket. Ismerünk benneteket, hiába vitatok új európai pártgúnyába. A gazdáitok ugyanazok, a terveitek ugyanazok. És ne reménykedjetek, a sorsotok is ugyanaz lesz. Legyőzünk benneteket újra, újra és újra, mert fényesebb a láncnálakkal. Zseniális ez a faszi, úgy hívják egyébként, hogy csak nagyon kevesen is, hogy mókavadász. És az a specialitás, hogy valami programmal a régi történeti figuráknak milyen korabeli hangra átteszi ilyen mai szöveget, amit egyszer itt felolvastam, én is ilyen orhangon, ilyen Magyar Nemzet cikket, a Móni Nagy Művészeti Egyetemen, stb. Ő ezt még ebből csinált egy klipet, onnan tudtam erről a fazonról, és az Orbán beszédet áttette Szálasi Angélra. Most a Puzsérnak egyébként a Hídi beszédét, meg az öreg Kossuthnak a gramofonon fönnmaradt a lapjára. Szóval faszinak ez a specialitás, én szarrá röhögöm magamat ezen. Hát, hogy el fogják őt vinni szerinted egy idő után? Hát, ha poloska írtás lesz. Hát, ja. Nem, lehet, hogy nem fogják megkérdezni, hogy te megcsíptél? Ja. De várjál, kullancs. Az nagyon jó, ez nagyon jó, ez a kulla. Hogy most a NER kullancsok. Hogy Orbán Viktor, amikor azt érzi, hogy túltolta a biciklit, akkor hirtelen utasítja a... Hát most tényleg ezt a legújabb csicskását, mert ez Orbán Viktornak az élménye. Ez az ő szabadidős tevékenysége, hogy aki túl autonómnak tűnik a környékén, abból csinálja az utolsó csicskását, tudod, aki az éjjeli edényt viszi ki. Tudod? És akkor így csettint egyet neki, hogy na te, nyugatos, autonóm, Schlagfertig, és jó stílusú, jó előadó készségű miniszterem, akinek a tenyeréből evett az ellenzéki sajtó. Szeretnél-e teniszszövetséget megint? Jaj, nem akarok, nagy uram, nagyon sokat gyakoroltam a tenyeresemet, és már nagyon jól megy, nincs szükségem a teniszszövetség. Dohányboltok. És akkor Orbán Viktor azt mondja, hogy aminap poloskáztam egyet. Nem szeretném, ha ez rája még ne. Kullancsozzál egyet, de úgy, hogy a fideszes luxizást kullancsozod. Igenis, nagy uram, parancsol még valamit. Nyalt ki a seggem. Igenis, nagy uram. És akkor Lázár János kiáll, és elkezd nerkullancsozni, amivel ezt a poloskázást, ezt így szétkeni. Így szétkeni. Kullancsok, ráadásul fideszeseket kullancsoz le. Tehát itt most az van, hogy Orbán Viktor. Robi, nem a Matolcsi fiúk, a két Matolcsit, Jókai regénye, a két Matolcsi. Figyelj, nem ő rájuk utalt? Egybeesett a rákérdezett, Gavra Gábor rákérdezett. Aha. És elmondta, hogy ő Magyar Péterre. Magyar Péter a NER kullancs. De hát az Poloska is. Most Poloska vagy kullancs? Vagy kullancsból lett Poloska, mi bazd meg? Metamorfózis. Az van, hogy igen, csak nem Gregorból, hanem kullancsból Poloska, vagy Poloskából kullancs. Tehát igen. Igen. Na, szóval, hogy az a... De megint több eszám? Magyar Péter poloskákból Magyar Péter kullancsok lettek. Magyarok, Péterek poloskákból. Helyes. Tehát ugye az a szorongása támadt Orbán Viktornak, hogy egyrészt ugye rovarokhoz hasonlít emberi lényeket, ami persze jó és helyes, hiszen azok, na de ennek nem kéne visszaégnie Orbán Viktorra, másrészt pedig, hogy az ellenzékét rovarokhoz. Viszont, hogyha mostantól kezdve a kormánypártiak is rovarok, és ezt egy kormánypárti mondja, akkor nem is történt semmi baj. Hát akkor ez belefér, hát akkor ez a közbeszéd része. És akkor hát mondjad a fideszesekről, hogy kullancsok. És akkor itt már tulajdonképpen bárki rovar, tehát senki se rovar. És így az egész probléma így el lett, el lett törölve. Hát így igazából egy szét lett nyomva egy poloska, szétnyomunk hozzá néhány kullancsot, és az egészet így összedolgozzuk. Így összedolgozzuk valami... Az autón a szélvédőn, amikor... Igen. És a végén már tudod, csak ezek a zsíros csíkok maradnak fönt a szélvédőn. És már nem az, hogy ilyen rovar, vagy milyen rovar, mocskos a szélvédő. Kész, bazd meg. Ja. Orbán Viktortól idézek. Költészet napján. Nem, arról jutott eszembe, hogy Orbán Viktor említette, sokszor fordították már ki a köpönyegüket. Hogy Orbán Viktor a köpönyeg kifordításáról beszél. Hát ez ehhez tényleg kell köpönyeg. Orbán Viktor 2012 őszén fogalmazott így. Én méghozzá az országgyűlésben. Én a 80-as években nem a diktatúra ellen harcoltam, hanem azok ellen harcoltam, akik csinálták a diktatúrát. Ezzel meghirdetett egy... Baszki! És ez 12-ben. Oda se figyeltünk. Mert 12-ben mondta azt, és azt szoktam mindig idézni, hogy mi magyarok egy félázsiai népség vagyunk, nem olyanok, mint a svédek, itt a demokrácia nem működik, itt mindenki beszél erre, mond ezt, azt. Ilyen vicceskedve mondja, hogy nálunk a fékek és egyensúlyok kikapcsolására... Ellensúlyok. Ezt mondtam, hogy ellensúlyok, nem? Egyensúlyokat mondtam? Hú, bazd meg! Most el kell gondolkodjam, hogy miért. Miért mondtam én egyensúlyokat? Komoly. Akkor ez... De én őt nem szoktam hallgatni. Én csak doktor miniszterelnök urat. És jön költészet napja. Na, jó. Figyelj, te a fékek és ellen súlyok kikapcsolásának az évében, amikor ezt nagy garral meg is hirdették, és dicsőségnek tartották, nagy vívmánynak, még évekkel később is, ilyen NER megmondók, milyen jól tett, milyen zseniális, bazd meg, ez mint zsenialitást ott, zseniális volt, hogy kikapcsolta, mert így lehet a NER programot végrehajtani. És hát ez a demokrácia felszámolásának nevezik, ugye egyébként, de most ez tök mindegy. És akkor mondta ezt a félázsiai népséges dumát, és ez nagyon-nagyon sok emberbe benne maradt, és közben mondott egy ilyet, erről még nem is hallottam. Hát bizony. Biztos, ez nem te írtad? Nem én írtam. Sőt, költészet napjára. Sőt, fönt van a YouTube-on az MSZP YouTube csatornáján, ennyi szépséghibája van a forrásnak, de bassza meg, akárhogy is, fönt van. Talán nem bassza el teljesen az élményt, hogy az MSZP csatornáján van. És te mit kerestél az MSZP oldalán? Én csak úgy oda tévedtem. Aha. Szóval... hogy 12-ben ő kifejezésre juttatta, hogy neki nem a diktatúrával volt a baja, hanem azokkal, akik működtették a diktatúrát, és már szinte sejtem is, hogy mi volt velük a baja. Az, hogy azok nem ő meg a koleszszobája. Ez volt a baj velük. Hogy azok, akik a diktatúrát, tehát ilyen, a diktatúra amúgy jó, csak nem a jók diktatúrája, hanem a rosszak. Ja. Igen, diktatúrája. De hogy amúgy ő a diktatúrát helyesnek és jónak tartja. Nem is az ellen harcolt. Aha. Ugye kifejezésre jutatta, hogy ő azt, és még csak egy-két harmad is, az is két éve. És ő kifejezésre jutatta, hogy ő neki esze ágában nincsen a diktatúrát felszámolni. Kifejezésre juttatta, hogy szó nincs arról, hogy ő demokrata volna, hanem egyszerűen csak konkurenciát látott a diktatúra működtetőiben. Ja, vágom. Egyébként, ami a csicskaságot illeti, figyelj, most állítólag Magyarország nagyon rábasz a Trump-féle Jó, tudom, visszavontam, ez egy külön téma, de hogyha bevezeti, akkor Magyarország ennek a vesztese. És jött egy csávó, bazd meg egy Facebook ismerősöm, kiírta, fogadjunk, hogy Pressmanra fogják ezt is. Utána 57 perc telt el a posztom óta, és Szijjártó már mondta is, hogy igen, Pressman, érted? Pressman, a présember. Ez az, na de utána jött, bazd meg, a nagy gáz, ciki, szégyen, lebukás, megkeresték az Amikat, és akkor tudod, mi van? Mi a Pressman? Takarodtok innen? Azt hiszitek, hogy még mindig a Biden uralkodik? Ami zseniális közgazdászaink állították, érted? Műszínen, Szijjártó, tehát a szövetség, hát a szövet, legalább mondjuk ezt a parasztoknak, azok elhisznek mindent. Nézzé, hát már megköszöntöm Orbán Viktornak, Törökország miniszterelnökének, érted? És egyébként is Bukarest az Putyin elnök úrra tartozik, takarodsz innen. Na, tehát érted, ezt leírtam posztba is, a másik, bazd meg, a Trump maga, milyen csávó már ez? Nérónak mondtam, mert így szoktam meg. Tudod, fölgyújtja a Rómát, mert verset akar írni, tudod? Láttam egy képet, golfozik, és ég egész Amerika. Érted? És ez a belengetem a vám cuccokat. Tőzsde bukik, bazd meg. Csak vicceltem. 90 nap. Tőzsde így föl, Trump. Hát ez kurva jó, és így játszik, bazd meg, mint a gyerek. Na, vám, belengetem. Bomlik! Államfők, kormányfők, világpánik. Mégse. Majd 90. És eljátsza 3-4-szer, bazd meg, beszarok. Hát én ez a kapitalizmusból többet néztem ki. Egy ilyen tudod mi? Isten szerű, csak bebaszva. Ilyen elbaszott Isten, érted? Na, most megszivatom a földgolyót. Jó, mi megijedtetek, beszartatok. Mégse. Na, lássuk. És egyesek, bazd meg, ilyen zseniális hátsó terveket látnak ebbe az egészbe, hogy ez majd az amerikai piacnak, hogy egy biztos, hogy ez Jó. Szerintem ez összefügg a globális... A magyarok szövetségesei, bazd meg. Akivel a magyar címbor áll. Igen, Magyarország az egy rossz oldaljelző készülék a földtestén. Ez még mindig jobb, mint a teljesen értelmetlen nemzet halál. Tehát akkor legalább ez vagyunk, bassza meg. Mi vagyunk a rossz oldaljelző készülék. Mindenkinek csak meg kell nézni, hogy kivel szövetkezik Magyarország. Bocs. Lehet tudni, hogy az van bukásra ítélve. Itt voltak a kínaiak, lehet, hogy Magyarországot fölbérelték, hogy Amerikát buktassák meg. Trump erre rájött, és most így távolítan, bazd meg, nem kell lesz te nekem szövetséges, mész innen? Ez a turáni átok, ami ragályos. Teljesen, tudod, ragályos, és elkapják. Mint a szart, érted? Hú, bazd meg. Ja. Azt a kurva. És, de figyelj, bírom ezt, tudod, hogy mindenki tudja, hülye szemétláda, aljas gazemberek, hogy Putyin sose fogja Ukrajnát megtámadni. Rá egy hétre megtámadja, bazd meg. Trump elhozza a békét. Grönlandra is, bazd meg. Kanadába, meg úgy az egész világkereskedelembe. Magyarországnak jó lesz. Vagy hány ilyen jóslat volt még, bazd meg? Tehát, konkrétan így hangzott el 2022. január 30. Oroszország nem fogja megtámadni Ukrajnát, ezt egy hülye is tudja. Mondta Bayer Zsolt. 25. március 29. Oroszország nem akarja, és nem fogja megtámadni a nyugatot, nem fog megtámadni egyetlen NATO tagállamot sem. És ezt az idióta gazemberek is tudják. Hát, bazeg, köszönjük szépen a jóslatot, bassza meg! Én amúgy eddig nem tartottam ettől, de most, hogy a Bayer Zsolt megjósolta, hát bazd meg! Felesett répa! Tudod, mi ebbe a jó poén, hogy itt röhögünk, és ugyanolyan dermedten várjuk az egészet, mint a szerbantalék, bazd meg. Igen. Ahelyett, hogy eladnánk mindent a picsába, és mennénk Mikronéziába, bazd meg. És vagy... miért? Miért? Mert nekünk sincs fantáziánk ahhoz, ami jönni fog. Aha. Hiába ijedezünk, meg riadozunk, még mindig úgy képzeljük, hogy Deus ex machina, tudod, egy bizonyos ponton az Atya Úristen lefújja a meccset, és azt mondja, hogy csak vicceltem. Tudod, mint Trump. Nem akartam én ezt. Térjen vissza a konszenzus, térjen vissza a világrend, nem akarom az áldozatot, nem akarom a véreteket. Azt reméljük, hogy mi Izsák leszünk, és hogy majd le lesz állítva Ábrahám kése. Igen. Te, egyébként a Trumpba van valami ebből a... Köszönjük, János. nagyon kedves. Szerintem dolgozz még egy kicsit a fonákodon. Hálás vagy. Meg a rövidítéseken. Jó, egyébként figyelj, Erzsi, tényleg úgy jössz be ide ebbe a csukjába, minden középkorba, bazd meg a izékbe, hogy a alkimisták, és akkor jön be a izé, tudod, és önti bele, és biztos, hogy teja ez? Jó. Figyelj, a Trumpba van ez a zsíros bundás ember. A Móricz, a magyar parasztok, ez a bankóköteget kibaz meg a kapcaronyból. Östjén! Eljött az én időm! Én vagyok én! Bazd meg a csávó a születésnapjára ilyen... felvonulást akar szervezni, bazd meg, ilyen katonai, mint Moszkvába, Brezsnyevék régen, bazd meg. Hát mi bármit megtettek, úgyis nyalják a seggem, ide, jaj, de jó. Még medvét is idomítok, hogy a pudvás seggem kinyalják. Na, a Vesz, bazd meg, előtt, aki fasisztázta, meg Hitlerhez hasonlította, és a köcsöge lett, érted, a izé, az meg, hey, dik már kínai parasztok, bazd meg. Ovális iroda, bazd meg. Annak ide, amikor lerohanták a embereik a Kapitóliumot, és ott volt bazd meg a busójárásból, Mohácsból a csávó, ilyen amerikaiba átfestve, érted? És ment ez az egész társaság, nekem még tetszett is, mert ilyen faszaljam, Amerikában milyen élet van, bazd meg. Jó. És erre trónra kerülnek. Igen. Trónra kerülnek, bazd meg, a futóbolondok. A beszarás. És amikor megjelent a bölény... Jajják a seggem! Hey! Kínai parasztok! Hey! Amerikai Egyesült Államok a faszom tudja hány ezer atom töltett el. Meg NASA-val, meg CIA-vel, bazd meg. Én nem tudom ezt elképzelni, Robi. Nem lehet, hogy a mély állam ezeket direkt azért eresztette rá a társadalomra, hogy az lássa, hogy ezt akartátok? Hát tessék, parancsoljatok. Mi nem voltunk jók, na nesze. Menjél, Trump, azt csináld, bazd meg. Az meg csinálja. Jöttem én, megsunázom az anyja picsáját. Kínai parasztok, Európa. Hey! Bazd meg! Diplomácia lófasz! Hát Hitler udvariasabb volt! Érted? Igyunk az elnök úr egészségére! Amikor megjelent a bölényember a Kapitóliumban, akkor az egész Lipsi kurzus elkezdte így magát győzködni, hogy na most van vége. Na most van vége. És nincs, ez a verseny, nincs. Versenyt győzködtek, hogy ilyenkor tényleg így elhiszik, ilyen magukat is meggyőzik, és elhiszik, hogy ha nagyon sokszor elmondjuk nagyon jól egymásnak, hogy na most vége, vége, vége, vége, vége, most vége. Kész. Ez nem lehet. Ez a Kapitólium most kész. Hát ez nem. Hát ez nem. Hiperventilálnak, tudod? A Lipsik. Igen. Már visítani sincs hangjuk. Nagyon jól meggyőzik magukat, hogy most. Ez nem lehet. Hát ez politikailag, hát politikai hulla. Kész, vége. Nem. Ha jön a rend. De akkor megkérdezett tőle, hogy miért van vége? És nem tud érvelni. Hát nem látod? Hát nem látod, hogy vége? Hát vége, hát kész, hát botrány, hát botrány, hát gyalázat, hát ilyet a világ nem, hát nem engedi meg, nem engedi meg. Mint hogyha lett volna ilyen valaha is a történelemben, hogy a világ azt mondta, hogy ezt nem engedem meg. Tudod, ilyen Hitlernél például a világ, ott azt mondta volna, hogy nem Hitler, ott, ezt Robi, nem engedem Robi, meg. Robi, most nagyon viccesek vagyunk, kurvára itt a pokoltornát számbazd meg, de ugyanez ment. Ez lehetetlen. A világ legműveltebb nép a német. Goethe meg a Kölni Dóm, bazd meg. Tudjátok, miért pont Goethe meg a Kölni Dóm jutott eszembe? Mert a Horst Westert leszúrta valami kommunista, de egyébként valami kurván vesztek össze a kocsmába. Semmi, ilyen gangster háború volt, bazd meg. Most az anarchisták összeverekednének a Fradi B közép orbánista. Ez kb. Ez. És akkor Horst Wessel így lett nemzeti hős. És azt mondja Goebbels, ő Bachért, Goethért és a Kölni Dómért halt meg. A kocsma töltelék, bazd meg, a strici, érted? Szóval, vágod? És, de ott legalább még, a Goebbels még hazudott. Az is valami. Nem az, hogy hely, kinyalhatjátok a seggemet, angolok, ruszkik, bazd meg. Érted? Tehát, jó, a Hitler már majdnem ebbe a irány, tehát neki volt egy stílusa. És ettől volt népszerű. És ettől népszerű a Trump. Fölrúg, biztos értemben lázadás, bazd meg. Ez tényleg így van. Lázadás a felülről, szabályok, felülről. A jó, de most nem erre gondolok, hanem minden szabálynak az áthágása. Ez a bármit lehet, érted? Ez a mindent megtehetek. Hát nem a... érvényesek a diplomáciának, meg az etiketnek, meg az etikának, semminek a szabályai. Bizonyos értelemben lázadás, bazd meg. Hát ez a... A rednekek lázadása Amerikában. Igen, igen. Na jó, ahogyan azért a bók se volt semmi, de ez most a, más az, kérdés. Az meg a tanszékek lázadása volt. Szörnyű volt. A tanszékek, de van bennük valami közös. Hát persze, a neoprotestáns elmekontrollos gondolkodás, bazd meg, az a... Meg a konszenzus tagadása. Ja, igen, igen, igen, az még fontosabb. Így van. Tudod, mit hívnak a Bogár Laci bácsiék, meg a Drábik Jani bácsiék, meg úgy általában ez a konteós, félig fideszes, félig mi hazánkos szélső jobb, amelyik hát most már a Fehérházat is, meg sőt, hát Amerika mind a négy nagy erőközpontját elfoglalta. Mit hívnak úgy, hogy háttérhatalom? Hát én Rothschildot gondoltam. Ezt a konszenzust. Aha, a konszenzust világos. Értik alatta. A konszenzus nevezik így, hogy liberális háttérhatalom. Hát a helyzet az, hogy amíg ez a konszenzus állt, hát nem csak a liberálisok voltak hatalmon, hanem bizonyos intézményekben hol a liberálisok, bizonyos intézményekben hol a konzervatívok. Azok is liberálisok, a konzervatívok, na és ez a, sőt, azok is kommunisták. Na és ez a nagy művelet azt mondani, hogy hát valójában az, ami a konszenzus, az egy liberális egyeduralom volt. Egy hegemónia volt. És ez a háttérhatalom. És ezzel szemben most itt van a jobb oldal. Mert hogy ugye Ronald Reagan, meg Richard Nixon, hát azok nem voltak jobb oldaliak, hát azok Lipsik voltak, sőt Komcsik. Na Nixon azért, ő az az alkotmányt megsértette, tehát jó, akkor jó fej. Kicsit amerikai volt. Jó, kicsit konzervatívabb. Az mégiscsak megsértette az alkotmányt, megfigyeltette a szenátorokat, érted, sok minden volt ott, tudod, a Watergate ügy, na az egy kicsit tisztára mossa. Az egyébként Lipsi Nixont, ja, igen. Ja, tehát, hogy valójában az a helyzet, hogy lehet azt mondani, hogy Hollywoodban a tudatipar az Lipsi. De a helyzet az, hogy ez nem volt általános, és hogy ebben a Lipsi kurzusban ebben megfogalmazódhattak, megnyilvánulhattak olyan jobboldali alkotók, nézetek. Most mondok néhány nevet. A James Woods, a Mel Gibson, Mickey Rourke, Mazel Tov, a Mickey Rourke, a Schwarzenegger, a Stallone, a Bruce Willis, és egy csomó-csomó rendező. akik kifejezetten Clint Eastwood, még az akár, Obama ellen performanszokat akár is nyomatott. Clint Eastwood. Na most ezek az a helyzet, nem hogy olyanok, ezek nem, ezt mondom, hogy ez valójában ez egy konszenzus volt. És ez ellen a konszenzus ellen uszul mindkét szélsőség. A woke kurzus azt állítja, hogy ez a konszenzus, ez egy fasiszta konszenzus. Az alt-right kurzus meg azt állítja, hogy ez a konszenzus, ez egy bolsevik konszenzus. És ez valójában ebben igazán közösek, és mostanra leváltották a demokrata pártot a woke kurzusra, a republikánus pártot az alt-right kurzusra, és eltörölték a konszenzust. És akkor megjöttünk a polgárháborúhoz. Most még csak szellemi értelemben, most még csak a hasábokon, most még csak a békés tüntetések formájában, de már tömegtüntetések zajlanak Amerikában. 200 városban volt. A liberális kurzus lassan elkezd felocsúdni a dermet csodálkozásból. Igen, ebből a katatóniából. Ja. De Taylor Swift, nem, sose kedveltem, volt egy nagyon-nagyon kedves ismerősöm, ő imádta, és akkor tudtam meg, hogy az ki. Hát nekem egy jellegtelen tinisztárnak tűnt, oké, jó, ez. Utána megutáltam a ilyen LMBTQ-s szarságai miatt, és most viszont azért figyelj, szembe Beyoncé-val, tudod, aki cowboy kalapba meg be, masírozik, bazd meg, volt szintén ilyen wokeness szörny, bazd meg, izébe, amerikai patrióta, stb. Azért annyi van a Taylor Swift, de hogy azt mondta, Kanadába költözök, soha többet nem jövök vissza, nem akarok egy levegőt szívni, valószínűleg Elon Musk-ra célzott, ezzel a jerk, faszfej, vagy lófa, hát gyökér. Magyarországon miért a gyökér szót használják erre, bazd meg? Na jó, mindegy. Szóval, hogy nem akar ezzel egy levegőt szívni, tudod? És ennyi van benne. Ennyi tartás van a Taylor Swiftben. Legnépszerűbb amerikai előadó nő. Én nem szeretem, de ez már más kérdés. Na, figyelj, visszatérve, beszéljünk arról, emlékszel te még arra, Robi, amikor Magyarországon a jobboldal képviselte volna a klasszikus kultúrát, és ki voltak akadva a valóságsón, a vulgaritáson, a közönségességen, a magyar nyelv leromlásán. Tudod, ez főleg a csurkáik egyébként. A jobboldali politika az nem nagyon. Voltak bizonyos jobboldali értelmiségiek, meg jobboldali publicisták. Vasárnapi újság, jó tudom, korán van, sose tudtad meghallgatni. Biztos ezen múlt. Volt a TV2-n egy műsor, a éjjeli menedékhely, bazd meg, az mindig nyomatták ezt a szöveget, hogy ez ellen a valóság sok ellen, és a liberálisok voltak a fennhéjázóak, pökhendiek, a piac. Mit tehetnének? Hát se semmi, hát ugye semmi. És ez még hagyján, de a jobberek nyomatták ezt, hogy ez már nem nép, nem nemzet, ez csak a lakosság, mert nem rájuk szavaztak, tudjátok. Ez már csak ugyanazok a dumákat, amiket meg most a ezek nyomatnak, tudod, a NER évei alatt. De mindkettőnek igaza volt. A szó legrosszabb értelme. Jaj, de kedves, bazd meg. Ja, szóval az a helyzet, hogy most, hogy a TV2-n mennek ezek a valóságsók. Melyik és, TV2? Ja, hogy a Keresztény Nemzetén? Igen, és föl szopkodják a magyarok nézettségét egészen... Hát a pornóst mondtuk. Egészen... a TV2 tényekhez. A TV2 tények aljább, mint a pornós a Farm VIP-ba. Ezek a valóság sok különös, hogy a demokratában elhallgattak ezek a hangok. Ja. Már nincsen. Ja, ja. Már nincsen. Hogy ezek a valóság sok, ezekről kiderült a Farm VIP-ról például, hogy ezek nemzeti valóságsok. De mi? Nemzeti kereskedelmi szórakoztatás. Nemzeti, nem pusztán a far, nem pusztán a far. Miért nem mondják azt, hogy tanya VIP? Ezt a szám mozgását láttad? Tökre ezt akartam mondani. Miért nem tanya bazd meg? Tanya VIP. Tényleg, miért far? Azért nem, mert ez is egy nemzetközi formátum, amit megvásároltak. Nem Brüsszelből, de ja, megvásárolták nyugatról. Ja, hogy ez is egy ilyen szar. Azt tudod, hogy a Dopman is ott... Büszkeség, a Dopman. És azt mondta, Magyarország a legszabadabb ország, itt mindent lehet. Igaz? Egyébként igaza van. A doktor miniszterelnök úr seggét nyalni nem lehet. Erre gondoltam. Valóban. Robi, és ezért nem viszel a rendőr. Ne legyék közönség, valóban. És nem erre gondoltam. Magyarországon ilyen szerencsét megcsinálni, mint valakinek a nerve bazd meg. Hát ez tiszta amerikai álom, már magyar álom, úgy értem, tudod. Itt ez korlátlan. Bazd meg, gondolj hát bele, ünnepli. Rengeteg ember tehetség meg tudás nélkül kurva nagy karriert csinált. Te csak ír így vagy, geci. Ő itt azt ünnepli, hogy Magyarországon nem pusztán kapitalizmus van, hanem van egy ilyen nertársi feudalizmus is, és hogyha átiratkozol a kapitalizmusból a nertársi feudalizmusba, annak a gesztusával, hogy megcsókolod a pecsétgyűrűt, amit metaforikusan kell érteni, ja. Nincs dugó a városban, hanem átveszed az érzelmi hangoltságát az Orbán rendszernek, magadra veszed, mondjuk nagyon sokáig figyeled Kövér Laci bácsit, hogy hogyan nyilatkozik meg, Bayer Zsoltot, vagy magát a doktor miniszterelnök urat, akkor eltanulod tőle azt a sérelmi attitűdöt, amit ő így hordoz, meg kifejez, és elkezded azt tanúsítani. Akkor is, ha mindig is lipsi voltál. Akkor is, ha még 2 évvel ezelőtt is vadlipsi voltál. Akkor is. Elkezded ezt tanúsítani. És a rendszer 1000 szemgödrön keresztül figyel. És leolvassa, de mint a vonalkód leolvasó, tudod, leolvassa rólad a hűséget. Az attitűdödről. És akkor átsorol téged kapitalizmusból, ebből a jó kis latin-amerikai kapitalizmusból, ebből a szabályozatlan, tudod, ember-embernek farkasa, ebből a kapitalizmusból átsorol a nertársi feudalizmusba, és akkor megélhetsz a hűségedből. Besorolnak téged a hűbéri láncba, megkapod a gazdát magad fölé, és hogyha jól szolgálsz, előbb-utóbb kapsz jobb ágyot magad alá. Ja. Akit aztán csicskáztathatsz, mint az Orbán Viktor a Lázár Jánost. Azt is így le lehet lesni, hogy hogyan kell. És akkor Pittinger kiáll, és ünnepli, és akkor elmondja, hogy ez milyen csodálatos ez a rendszer. Te hallottad ezt a dumáját? Mert én csak olvastam. Tőled hallom. Én nem tudom, hogy ezt hogy fejtegette, láttam egy internetes megnyilvánulást. Itt bármit lehet, itt valóban. Igen. És ez csodálatos, igen, és ez csodálatos, hogy itt, mert mindig is ezeket a kerülő utakat, ezeket a stikába, ezt az okosba, és az Orbán Viktor, a magyar társadalom nagyon nagy részére. Orbán Viktor egy rendszert szervezett erre, aha. Hogy... ha hűséges vagy, és szolgálsz engem, akkor én meghajlítom neked a kapitalizmust. És akkor nem kell a teljesítményedből megélni. És akkor nem kell szorongani, hogy összetudod-e kuporgatni a kis fillérjeidet a hónap végére, hanem akkor jól tartunk téged. Persze, jobbágy leszel, igen, vagy legalábbis hűbéres. És akkor persze, időnként nyalni kell, tudod, nyalintani kell. De hát csomóan vagyunk. Tehát itt más birkákról is lehet példát venni, hogy ezzel együtt lehet élni. És hogyha köztük forogsz, és hogyha velük sörözöl, akkor ennek a mentalitása ez átragad rád, és akkor megtanulod, hogy a kulturális nyelvet. Aha. Megtanulod a kulturális nyelvet. És megtanulod, nyelvet. Hogy hogyan kell ezzel együtt élni. Hát szépen elsorvasztod magadban az autonómiát, meg a nyomokban fellelhető polgári attitűdöt, és akkor növesztesz magadban egy ilyen jobbágyi attitűdöt. Sokan ezen basztatják saját magukat, és hozzám eljut ez rendszeresen, hogy itt az emberek miért nem lázadnak. És hát az első válasz azért, mert nincs miért, mert mindenki jól érzi magát, és jó. Ott lázadnak, ahol rossz. Ahol nem lázadnak, ott jó. Én ezt elfogadom, lojális állampolgár vagyok, megbízom doktor miniszterelnök úrba és rendszerébe. De tegyük föl, ha itt rossz lenne, akkor sem lázadnának. Miért nem lázadnának? Wiesenmayer, tudod ki volt az? Edmund Wiesenmayer. A harmadik birodalom nagykövete, akkor Eichmannék itt voltak Budapesten, stb. Elég rossz ízű név ez. Őt még Bokor Pál vagy Bokor László csinált ilyen dokumentumfilmeket, ilyen második világháborús. Ráadásul zsidó származású volt, és megkereste az öreg Wiesenmayert. Hogyha maguk maradnak, akkor az én családom elpusztul, stb. És akkor kérdezi a Wiesenmayertől, hogy miért volt ez, hogy hát már a zsidóság ellenségnek számított. Az öreg asszonyok, öreg emberek, gyerekek is. Hát a gépezet beindult, és akkor ment ez magától, így mondja az öreg Wiesenmayer. De hozzátett, hogy én sose voltam antiszemita. Én egyébként elhiszem neki, a hivatalnok, a fachmann így gondolkodik. Kapott egy munkát, amit jól végre lehet hajtani. Ez még borzalmasabb egyébként, mintha antiszemita lett volna. És akkor ez a Wiesenmayer mondta állítólag, ezt nem olvastam, egy történész levéltáros kollégámtól hallottam, hogy ez a nép nem érzi saját magáénak ezt a földet. És ezen elgondolkodtam, hogy mi a faszt jelent ez, és akkor itt a jobbágyozás kapcsán mi volt a jobbágy? Ugye a latin elnevezése colonus, ami telepest is jelent, colonus. Már a késő antik világban a nyugat-római birodalom területén kialakult ez a státusz. Bérli a földet, ami nem az övé. Volt még egyébként a jobbágyságnak ilyen alsóbb része, az inquilinus, akinek nem volt földje, amit béreljen, és a subinquilinus, akinek még egy kunyhója se volt, bazd meg, az aludt az istálóba. Hát igen, a zsellér. És a colonus az jobbágy, aki csak bérel, nem az övé. Nem az övé, érted? És ha a polgári társadalom létrehozására irányuló kísérlet 1848-49-ben megbukik, és bár megszüntetik a jobbágyságot, de azokat a társadalmi, mentális, kulturális viszonyokat nem számolták föl, tudod? És a dualizmusban már vastagon a feudális gondolkodás uralkodott, a Horthy korszakban még jobban. A Kádár korszak, most hagyjuk a háborút meg a Rákosi korszakot, ez más kérdés. A Kádár korszak ugyanezt átvette, és ezzel együtt átöröklődött tudattalanul a kolónusz szemlélet, ez nem az enyém. Ezért, ráadásul jött ez a történeti tapasztalat, olykor te is szoktad említeni, hogy ráadásul még el is vették itt az emberektől a vagyont. Bejön egy rezsim, és elveszik tőled, mint a szart. Ezért mit csinál a magyar ember? Ez nem a hazám igazából, ez nem az enyém, ráadásul a Kádár korszakban maradék társadalmi összetartozás és szolidaritás is megszűnt, és maradt a kiskapu, az egyéni érdekérvényesítés, a megcsináljuk okosba, érted? Atomizálódott a társadalom, már a hang is elemér a 80-as években elképesztő miket mond, ez ilyen szimptomákat sorol föl, érted, és elemzéseket ír erről, de nem csak ő. És magyarán nincs közösség, nincs szolidaritás, nem érzem, hogy ez a föld enyém, bármikor elkergethet a picsába a földes úr, és bármikor elvehetik tőlem. És ez zsigerileg benne van az emberekbe. Hát ezért nem, bazd meg, ezért nem, szerintem. Kölcse írja a himnuszban, bújt az üldözött, s felé karnyult barlangjában, szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában. Ugyan mit jelent ez? Nem lelé honnyát a hazában. Ja. Nincs otthon a hazájában. ki lehet fejezni a turáni átkot ennél szebben? Na jó, azért nem kell lirizálni még a legnyomorultabb dolgot is, de már hogy mindig a turáni átokra vezetjük vissza. A turáni átkot, figyelj, mi egy metaforaként használjuk, akkor persze, azt nem hiszem, hogy a lovas nomád időszakban is hogy ez nem, már megvolt. Nem, vagy otthon, a saját hazádban, ne, ja. Mert amit van, az nálad van, de nem a tiéd. Igen, erről beszéltem. Nálad van. Mondjak még nyomasztóbbat? Valamelyik ilyen rettenetes állapotomba fölmerült bennem, hogy már lehet, hogy nincsenek is magyarok, mert mi nem azok vagyunk. A magyarokat kiirtották a mongolok, aztán a török hódoltság végleg a nagy részét. Itt egy szláv keverék népesség átörökölte a magyar nyelvet, érted? És a magyarok már nincsenek köztünk évszázadok óta. Ezt persze nem gondolom komolyan így, de ez annyira kibaszott nyomasztó gondolat. A honfoglalók, egyébként genetikailag a honfoglalók már nincsenek köztünk amúgy. A baskírokban több van, ez a poém, tényleg. Jó hát, volt? De hát Adi visszatudta vezetni a honfoglaló magyarokig a saját családfáját. Hát, oké, egyes családok. Egyébként figyelj, vissza lehet, igen, Adi a Ondvezérhez a, hogy hívták azt, a Borkalán nemzetséghez vezette vissza, az Ondék voltak. Egyébként a Bánkbán is a Borkalán nemzetségbe származott. A izé például a Kisfaludi család az a Csák nemzetségbe. Voltak ilyenek. A Károlyi család, amiből a nyúlszájú Károlyi származott, a Kaplony nemzetségig. A Batthyány grófok meg az Őrsúr nemzetségig. Tehát voltak honfoglaló eredetű családok, de hát már rég nem voltak genetikailag bazd meg az a törzs, de most nem a más népek is kicserélődtek. Tudom, nem a genetikán múlik, a kultúrán, mondom, nyelven és a kultúrán. Nem komolyan gondoltam, ez csak valami olyan kurva nyomasztó vízióként. Csak vicceltem. Durva persze, ja. Engem egyébként ilyen kurva nagy magyarság tudatban neveltek, ez még mind ennek a ordaléka. Eredménye. Hát bennem is benne van ez az önpusztító nemzetsirató kurvára benne. Szóval arról van szó, hogy minthogyha az egész magyar társadalomnak ilyen jobbágy tudata lenne. Ez a méghozzá ez a földtelen jobbágy. Na. Amelyik... Az Inquilinus, a zsellér. A zsellér. Na. Aha. És gyakorlatilag nincsen semmid, egyedül a személyi alávetettség és a szolgálat az, amivel élni tudsz, amit birtokolsz, és akkor... Az a hasznos tudás, hogy kinek adod el magad, melyik igen. úrnak. Igen. És az a hasznos tudás, hogy melyik úr az, amelyik most még nem úr, de majd úr lesz, és ha most hű vagyok hozzá, akkor amikor majd ő lesz az úr, akkor kvázi kihúzzák a szelvényemet, a nyertes szelvényt. És ez a nagy tudás, hogy akkor váltani a hűséget, amikor alacsony árfolyamon van, és akkor kivenni a zsetont, a szelvény ellenértékét, amikor magas árfolyamon van. Figyelsz? Magas árfolyamon van. Kiveszem a szelvényt, a zsetont, bazd meg, mert magas árfolyamon, és lelépek a picsába. Nem ezt akartad mondani? Jó, semmi. Figyelj, jó, felejtsétek el ezt a honfoglalási, ez tényleg annyira gecire nyomasztó, valami kurvára, így belegondoltam, ez tényleg ilyen poénnak szántam, de szörnyű. Figyelj, az végülis a magyar kultúra nagy részét már mi új magyarok. Tudom, a cigányokat nevezték így, Mária Terézia, új zsidókat, és a cigányokat is volt ilyen hivatalos elnevezés, új magyarok, szocializmusban. Csak nem szilárdult meg, és terjedt el. Próbálták ja, szívesen, de most a új magyarok... érdekes, hogy az új magyarok... Most a új magyarok az új magyarok nagyon könnyen lesznek magyarabbak, mint az új magyarok. Megfigyelted? És nagyon jó... Gyorsan nagyobb magyarok lesznek, és már ők adnak elő magyarságot. Nem erre gondoltam. Hát magyarok... Most így mondom, hogy a honfoglalók genetikailag már nincsenek köztünk, vagy csak nagyon pici százalékban, de azért mégiscsak mi csináltuk meg a magyar kultúrát. Értem, de a... Mégis mi csináltuk meg a magyar kultúrát, én csak ezt mondtam. Én meg a neofitákról beszélek. És még a mítoszokat is mi csináltuk meg, bazd meg. Na, Arany János, meg többiek. Na, jó van. Én azokról beszélek, akik most értek meg, és hát van kompenzálni valójuk. Mint Napóleonnak, aki hát nem volt teljesen francia, hanem olasz. Mint Hitlernek, aki hát osztrák volt. Mint Sztálinnak, aki hát grúz volt. Félig orosz. Oszét grúz. Hát minden esetre nem ruszki. És Beria is grúz volt, bazd meg. És milyen különös, hogy engem most ért két támadás. Az egyik az a szélső bal oldalról, vagy a szélső liberális oldalról, a másik a szélső jobb oldalról. Egy fasiszta támadás, meg egy feminista támadás, és lásd csodát, a feminista támadó az férfi, a fasiszta támadó meg hát cigány. Hát ez csodálatos. Ez a magyarság, ez tud valamit. Ez a megfelelő emberekre bízza az első arcvonalnak a vezetését. Ez meghatározó. Minden esetre én azt hiszem, hogy ez a jelenség, amiről a kollégám itt az előbb beszélt, a Donald Trumpnak ez az önfelett hát ilyen bugris parasztsága, az embernek tényleg az az érzése van, hogy ilyen gengszterek elragadták a világrendet. Hogy ilyen gengszterizmus van. És ez nem értelmezhető külön a világrend összeomlásának a kilátásától. Tehát én nem vagyok teljesen biztos, hogy ez okozza a világrend összeomlását. Én azt hiszem, hogy ez a világrend összeomlásának a jele, a terméke, a következménye, a körülménye. Ez egy zuhanó repülő. Egy zuhanó repülőn vagyunk, ahol már senkinek nincs kétsége a felől, hogy jön a becsapódás. Na és a zuhanó repülőn ott lemállanak a társadalmi szerepek, meg a konvenciók, meg úgy általában a protokoll. Ott nincs értelmezve a protokoll. Nincs értelmezve az etikett. Sem az etika. Ott mindenki azzá válik, ami a legbelső énje. Mert már nincs vesztenivalója. És akkor némelyik imádkozik, némelyik felhangon zokog, az anyját szólongatja, van, amelyik fölhívja a szeretteit telefonon, hát ha akad térerő. Nyilván a becsapó, mielőtt még becsapódna, egyre inkább jön meg a térerő. És hát vannak olyanok, akik ilyenkor hát választanak egy hölgyet a hölgytársaságból, és megerőszakolják. Hát miért ne? Hát miért ne? Hát most egy... Természetesen, hogyha a repülő az repülne repülési magasságon a cél felé, az nem erőszakolnád meg a stewardess-t, mert tartasz a következményektől. Na de hát most érted, milyen következmények? Hát fogod a stewardess-t, megerőszakolod, úgyis meghalunk. Ezt már egyszer végigbeszéltük, vagy kétszer, vagy háromszor. Most két dolog, vagy ebből valami újat akarsz kihozni, vagy annyira vágynál a zuhanó repülőn, hogy újra és újra elmondod ilyen szép ábrándot legalább, az meg a zuhanónk legalább valami jó vége. Én már kiszemeltem a hölgyeket, de még mindig utazási magasságban vagyunk. Én már nagyon várom, hogy zuhanjunk. Vágom. Én úgy elmondanék már egy imát. Igen. Jaj, már ki is találtam, hogy mi lesz az ima, amit elmondanék. Hát a Krisztustól tanult imádságot mondanám el. Ja, persze, mi mást. Én beleszűném Tóth Gabit. Hagyd már békén ezt a szegény bazd meg. Hát most, na, úgy megsajnáltam. Én egyébként bennem van Krisztusi, te meg inkább nem mondom. Na, itt kitáltál a menórával, meg az ördög szarval. Nagyon könnyen megesik a szíved a fékek és ellensúlyok Tamáson is. Várjál, mert annak a csávónak olyan a feje. Van benne valami mérhetetlen szomorú, azt hiszitek hülyéskedek, nem? Valami mérhetetlen ilyen szomorúság, elesettség, fasz tudja. Nem, már ment volna lehet, nyugdíjba, és visszakényszerítették, hogy aláírjon. De lehet, hogy a szondi... A minden aláírással egyre szomorúbb lesz, szegény ember. Értem, én most magamról beszélek, lehet, hogy a Szondi Lipót féle teszt, tudod, ez az arc kiválasztás, hogy ott valami nagyon. Na, mindegy, hagyjuk. Figyelj, valami kis spiritualitás, a múltkor elkezdtünk arról beszélni, csak nem nagyon reflektáltál, de lehet, hogy nem is fogsz, hogy, de azért próbálkozom minden alkalommal, a politika elragadta az apu lelkét, ezt te magad is megfogalmaztad, így formán, hogy tud-e mondani ilyen világválságba bármit a spirituális lét? Nem, azért így mondom, hogy nem a vallás. A vallás tud. De a tágabb értelemben spiritualitás tud-e? Ez muszáj, hogy tudjon. A tágabb értelemben... Van valami tippet? A tágabb értelemben vett spiritualitás egyébként nagyobb halmaz, mint a vallás. Hát ezért használom ezt a fogalmat. A tágabb értelemben vett spiritualitás az valójában a tudomány, a művészet és a vallás integrálása nyomán valósul meg. Tehát az a háromnak a közös foglalata, mégpedig a szellem szférájában, síkján. Na jó, de figyelj, ha valaki a személyes életére gondol, így pofáztok, hanvastok, kezdve, mit, Eckhart mester, akármi. Figyelj, ez lehet hanem is válasz, és nyilván nem a világ bajaira, nem is azért találták ki ezeket a dolgokat, de adhat-e ez az embernek bármit? Vigaszt, kapaszkodott módszert, kiutási lehetőséget, ajtót, ablakot, bármit, csatornát, érted? Hát, van erről valamiféle véleményed? Hát szerintem az, amit a Hanvas Béla leírt, az 100 000 évvel ezelőtt is érvényes volt, és 100 000 év múlva is érvényes lesz. Az nem fog megváltozni. Na, térjünk vissza ide, amit te mondtál. Dermedten várjuk. A Szerb Antal, meg a többiek dermedten várták, és nem mozdultak. Ez lehet baszki, most az ő esetükben nem valószínű, hogy így, bár nem tudni, de lehet ez egy spirituális döntés, egy választás, tudod, hogy nem akarok a sorsom elől elmenni, és szabad vagyok a halál pillanatában is. Létezik ilyen, Robi, létezik ilyen. Most az van, hogy ez a világvége ez nem magától van. Ez a világvége ez attól van, hogy az emberiség elfelejtkezett a mértékről, elfelejtkezett arról, hogy elég, képtelen arra, hogy fenntartható módon éljen és működjön, képtelen arra, hogy ne önző, muhú és kapzsi módon zsákmányolja ki azt, ami a keze ügyébe kerül, beleértve a teljes bolygót, a komplett környezetét, hát ebből következik egy csomó minden. Következik. És ennek a tanulsága a szellemi térben már megképződött, de még nincsen fedezete. Még nincs fedezete. És mi lenne a fedezet? A szenvedés nyomás. A szenvedés nyomás. Nincs világvége. A világvége majd beszolgáltatja a fedezetét ezeknek az igazságoknak. És akkor ott a sötétség mélyén majd újra eljön a fény, és az a fény, az itt már a közös tudatban már képződik, már szerveződik, de még mindenki a pénzénél van, még mindenki túl jól él, és még mindenkinek kinéz egy jó kis vacsora. És így az ember nem tud változni. Úgy tud az ember változni, hogy elsötétül, elsüllyed a civilizáció néhány nemzedékre. Figyelj! És az alatt az idő alatt megérnek ezek a tanulságok egy új morállá, egy új szellemmé. Vágom. És tudod, az összeomlás, ami készül, az összefogja koncentrálni, összefogja sűríteni mindezt a tudást egy eljövetelbe. Mert amikor a Jézus Krisztus eljött a világra, akkor azok a üzenetek, azok az igék, amiket a Jézus Krisztus elmondott, már itt voltak a világban szétszórva. Már a antikvitásban, már a judaizmusban ezer felé szétszórva ott volt az a morál, amit aztán a Jézus Krisztus koncentrált a maga személyébe, és az ő eljövetelével tudott egy új korszak új morális alapjává válni ez. Most is már itt van, de még nem tud koncentrálódni, nem tud összesűrűsödni, mert még senki nem kíváncsi ezekre az igazságokra, mert még mindenkinek bőven van vesztenivalója. Még mindenkinek bőven van... Értem, amit mondasz. Figyelj, ez itt a Eliot, aki a macskákat írta. Nem Eliot. Andrew Lloyd Webber? Faszom, a verse, az eredetit, nem a musicalt. Na ennyit, Webber, bazd meg. Faszt. T.S. Eliot. Na, neki van ez a híres mondása, valamik verse így ér véget, hogy nem hangos bummal, hanem nyűszítéssel. Ez körülbelül az, mint a ne várjatok túl sokat a világ végétől. Lehet, hogy tart már egy ideje. Hát ha belegondolok abba, hogy nem csak konkrétan a lányomat elnézve, az egész generációját, semmilyen terveik és ambícióik nincsenek, még akkor se érdekli őket dolog, vagy foglalkoznak valamivel, és tudod miért nem? Mert kibaszottul bizonytalan minden. Állati gyorsan változik, és kurva bizonytalan. Na most a biológiai evolúció, de vele még a kulturális evolúció is azért nem erre a gyorsaságra lett berendezkedve. Tehát azért a vadászó, halászó, aztán földműves népség ilyen gyorsaságra nem tud, érted, integrálni, nem tud asszimilálódni hozzá rendesen. Nem tud adaptálódni, bocs, ez a jobb kifejezés. És akkor persze ilyenkor jön az, hogy az emberiség helyett majd az AI elrendezi, stb. Az is lehet, hogy mi ízék leszünk agyak a tartályba, elringat minket az AI, érted, ilyen orhideák bolygója leszünk, van egy ilyen, volt NDK-s science fiction, a 60-as években erről beszél, hogy emberiséget bezárják a gépek, bazd meg, és akkor totál gyönyör, meg minden, el vannak a maguk világában, és ez működik a mechanizmus. Szóval, hogy ezek a régi félelmek, na. És ez most, ami van, ilyen értelemben mentálisan, persze nem ilyen nagy teátrálisan, bazd meg, hogy égnek a, de egyébként égnek a mezők, meg az erdők, mondjuk például ez is igaz. Ez éghajlat változik, most állítólag geci meleg lesz a nyár, érted? Itt fogunk megdögleni, érted? Hát ilyen 43-45 fokot is jósolnak. Aztán majd meglátjuk. Most például egy hűvös tavasz van. De maga a belső, a mentális összeomlás, érted? Hogy fiatal generációkat nem érdekel semmi. Hallottál erről az új minisorozatról? Kamaszok? Hogy ez mi a faszomról szól valójában? Láttam. Ez jó film? Aha. Apokalipszis? Nagyon. Ez nem apokalipszis? Félelmetes, egy olyan válságról. Ne szövegeljetek már, ha még tart az előadás, majd mindjárt vége lesz, azt mehettek inni. Hát most mindenki megbeszéli, hogy ő látta, és hogy jó-e, mi volt senkit az élménye, kinek nem érdekel, tetszette. Hogy láttátok-e. Na, emelje fel a kezét, aki látta. Emelje fel a kezét, aki nem látta. Hát ez a többség. Jó lenne, hogyha megnéznétek. Én szívesen, csak nincs Netflix. Mert olyan, mint egy... Ez a lányomnak van, de vele meg nem akarom ezt megnézni, bazd meg. Nem tudod elkérni a lányodnak a belépő kódját? Milyen viszonyban vagytok? De tényleg. Elég közeli? De igazad van. Hát, hogy vagytok olyanba? Vagy nem mered? Vagy fizetek neki. Mi van, ha nem belépő kódot, bazd meg. Ja. De már ilyen nagy távolságról is azt én tudom használni. Technika órán nem volt ilyen technika. Nem, hát én olyan még, már, ez már gyereket, ami messze, egy távolra mész, elviszed távolra a gépet, és onnan igen, is a kódot benyomod, és onnan a távolság ellenére. Robi, én hát átterjed a kód a távolságon. A kód. Aha. Csak jó. Megadja, de távolról is meg tudja adni. Aha. Az a jó. Ja. Bár hát ti közel álltok egymáshoz. Ja. Ne animáld a metaforát. Nekem volt technika órám, szakközépbe jártam. Na, jó, figyelj, visszatérve, oké, és tehát apokalipszis, mert ugye ez a lényege. Nyomasztó, kurvára? Gecire nyomasztó. Elolvastam, miről szól. Hanvas Béla. Nem vagyok vallásos, nem vagyok buddhista, nem vagyok hindú, sem keresztény, sem muszlim, sem zsidó. Nem vagyok arisztoteliánus teista, a teista viszont végképp nem vagyok. Milyen világos itt minden? Már semmit sem látni. Senkit, még Buddhát sem. Világpusztulások, mint amennyi homok a Gangesban, mint ahány buborék az óceánban. Az őskor bölcsei és tudása, mint a villámfény. Hamas Béla mondta azt, hogy soha nem éreztem a magaménak a vallást, nekem az egész kell. Nem a vallás fogja megváltani az embert, hanem ez az egész, amiről a Hanvas beszél. Nála az apokaliptikus látásmód gyerekkorától folyamatos. A csúcsa ennek, egyszer felolvastam nem olyan régen egy részletet, hogy 1945. februárjában, amikor kijöttek a pincéből, ilyen, itt a megtisztulás időszaka eljött, a múlt teljes eltörlése, és Isten országa a megvalósításának a reménye. Nem tudom, hogy képzelte itt az orosz katonákkal, nyilván ő ezt belül, tehát nem úgy, mint egy keresztes államot. Na. Középkorban Jeruzsálem központtal. És hanem szellemi szférában. És nem sikerült, és mindenki lopott, csalt, hazudott, ugyanúgy, mint azelőtt, és mondta, hogy és én is, és nem voltam különb. Ezt felolvastam, ugye, 2 vagy 3 apuval ezelőtt. És ő már, amit ír, az apokaliptikus monológban már gyerekkorában érezte ezt a folyamatos válságot. A háború előtt a magyar társadalomról mi azt hittük, hogy 56-ba keseredett meg. Tudod, hogy ami ott történt, meg ami utána történt. De a 30-as években már ilyeneket ír. Mindig is egy apokalipszisbe élt Hanvas, és a második világháború az ennek csak egy kiemelkedő része volt, de aztán azt mondja, hogy még rosszabb következik. Egész életét folyamatosan egy apokalipszisbe élte, és ezt valamilyen értelemben ő alkotását transformálta. És ebben látta meg ezeket a spirituális elemeket. Vagy nem csak elemeket, ezt az egészet, tudod? És az volt a vágya, hogy a halál pillanatában átélje a lélek teljességét, így fogalmazott. Remélem ez sikerült is neki. Sokat dohányzott egyébként, ezt tudtad? Lázdohányos volt. Na most Hamvason kívül, figyelj, az irodalom, az spirituális szerinted amúgy? Hát van, aki igen, van, aki nem. Maga az irodalom, nyilván. Úgy érted? Tehát az irodalomban például meg a művészetben benne lehetnek az ősi tartalmak ugyanolyan érvénnyel és erővel. Szerintem feltétlenül. Is. Szerintem is. Engem mindig szoktak kérdezni. Hát ott van Philip K. Dick. Na ezt már. Aki... Mindig szoktak kérdezni, hogy ki az a mester ma, aki hiteles, meg ezért, mit tudom, láma, meg guru, meg akármi. És mondtam, hogy én csak ősi szövegeket tartok hitelesnek. Én biztos van, de hogy a divatguruk között, meg az ilyen utazó ízek között, én nem látok, közhelyeket látok főleg. És akkor ajánljak igazi modern, spirituális irodalmat, és akkor ajánlok, bazd meg Mircea Eliadét, Borgest, József Attila eszmélet című verset, meg ilyen, még egy jó pár van ilyen. Nyilván, de most ez nem egy ilyen listázás, és akkor, hát csak példának mondtam, hogy benne van az a mélység, és jobban megszólít minket. Mert úgy tartom, hogy amit Hamvas a szellem időfeletti jelenlétének nevezett, az megnyilvánul bárhol, az meg az nem kell sokat olvasni, nem kell műveltnek lenni. Érted? A József Attila oké, járt a Sorbonra meg minden, de távol állt tőle a vallástörténet, nem ismerte, fingja nem volt ezekről, és olyan sorokat olvasol tőle, meg olyan verszakokat, költészet napja, holnap a szülinapja, olyan sorokat bazd meg, amelyek teljesen olyan, mint egy megvilágosodottnak a izéje, érted? A felismerései, meg a látomásai. Elképesztő a faszi, elképesztő. Az eszmélet című vers, hát az szerintem az a legnagyobb, az maga egymaga annyi, mint az összes többi együttvéve, nem esztétikai szempontból, bár annak sem utolsó, 12 verszak. És a izével végződik, hogy vasútnál lakom. Erre sok vonat jön, megy. Én állok minden fülkefénybe, én könyöklök és hallgatok. És hogy végezte? Érted? És ez 34-ben írt ezt a verset, és 37-ben végezte. Én például ezt ennek látom, a szellem időfeletti jelenlétének. Voltak a figurának, ja képzeld el, most hallom, csináltak róla egy filmet. Azt láttad? De a musicalt láttad? Együtt néztük meg, csak felmentél a szünetbe. Kaptunk ingyen jegyet tavaly, elmentünk hármasba, én a nejem meg Puzsér. Robi nem bírta. És akkor én próbáltam a humoros oldalát, és basz meg, az József Attila látná, hogy ez lett. És elment a szünet, elnézést kért tőlünk, és elment a szünetbe. Miért volt neked annyira tragikus? Egyébként jól meg volt csinálva, komolyan, Madách Színház? Az az operett. Madách Színházban. Igen. Érted? Tehát, hogy... Igen. Hogy, ott... hogy már a József Attilát is musicalben lehessen csak elfogyasztani, bazd meg. Mint hogyha bármilyen ételt felkevernének neked ilyen macska kajával, bazd meg. És úgy kéne megenni, hogy van valami, bazd meg, ami amúgy finom, amúgy jó, és tudod, így hozzáöntik a viszkászt, így elkeverik, zabáljad. És így már csak így tudja, bazd meg, a tömeg elfogyasztani, azzal a szarral elkeverve. Mert voltak ott versek. Persze, József Attila verseket énekeltek, és táncoltak, bazd meg, táncoltak. És akkor ilyen táncok voltak, bazd meg, hogy a tőkéseké a vagyon. Tudod? És akkor ott a munkások, ott táncoltak, bazd meg. Ott voltam, láttam. Bazd meg. És én végig élveztem, mert kurvára, mert mellettem szenvedett a Robi. És annyira vicces volt, hogy végig röhögtem, hogy ez volt a élvezeti faktor, a geci. Na mindegy. De neked nincs saját éned, amivel viszonyulsz egy előadáshoz? Mert én, te úgy viszonyulok, ahogy a többséget, az élig effektusat átveszem, vagy inverz módon, mint nálam, azon szórakozom, hogy te szenvedsz, érted? És akkor, de ha sokaknak tetszik, nekem is tetszik. Én megértem azt, ilyen áttetsző vagyok, ilyen vízszerű bazd meg, és ilyen ráülök így mindenre, és fölveszem a létformát. De ez már egyébként buddha állapot, nem tudtad? Hát dupen állapot. Na. Az anyát, picsáját, hogy Puzsérost idézzek. Ne, egyébként most semmi baj a dupennel, most mit... Na, jó. Bazd meg, József Attilától... Az Orbán rendszerrel sincs semmi baj. József Attilától dupenig, de egy perc alatt, bazd meg. Holnap költészet napja, nem szégyelled magad? De mész szavalni, hallottam, hogy... Már voltam. Ez ma volt? Na. Engem is hívott a pajor, de én nem tudtam elmenni. Nem akartam a kifejezés, amit keresel. De tényleg nem ment, hát... Nem, hát nem. Na. Nem, hát... Neked is muszáj meg... más csinálni olyankor. Hát... De várjál, most ott volt egy csomó ilyen kúriens költő, erdős virág, minden, én meg odaállítok, bazd meg valami hozott versel, nem írok verset. De mondjuk egy József Attilát. A hazám. Legismertebb verse. Egyébként kibaszott aktuális ez a poén. Az a szörnyű, hogy a legelgyepáltabb verse a hazám, egyébként kurva jó vers, és csak már annyit hallott az ember, kurva aktuális. Na de visszatérve, figyelj, és most filmet csináltak róla, hallottad? Állítólag pszichotriller jellegű. Musical, pszichotriller, József Attila, mind jó alany. Érted? Jó, de most figyelj, nem lát... Tehát az előadást, a musicalt azt láttam. Legalábbis az első felvonását láttam. A második sokkal jobb volt. Ha már itt tartunk, én még tudom lejjebb csűrni a színvonalat. Ambrózi Áron volt az, aki azt mondta Hambas Bélára, hogy az a filozófiának a horoszkóp rovata. És ezt a, tudod, a pesti srácok az, amelyik itt leereszkedik a kultúra parnasszusáról, és így leszólja, tudod, Hambas Bélát és a Hambas életmű. A filozófiának, mert hát a Kant, meg a Hegel, tudod, gondolom, ahhoz képest a... Nem, én egyébként tökre el tudom képzelni, hogy a elszabadult hajóágyúnak az a hihetetlen, intelligens, szofisztikált és művelt társasága az Husserlt olvas, meg Maurice Merleau-Pontit, és tisztában vannak a francia fenomenológiának a embodied mind koncepcióra tett hatásával. Ehhez nem tud a Hambas Béla, hiába kapaszkodott, hiába jó, igyekezett, nem tudott felérni. Egyébként figyelj, Hambas Béla, pesti srácok színvonalához. Ez kétségtelenül szerintem is egy bunkó szöveg, de Hambas Béla nem volt a szó szűkebb akadémistább értelmében filozófus, író, eszéista, gondolkodó, igazából a Hambas. Én nagyon szeretem, nem volt úgy filozófus, mint a Hegel, na, ha már ezt mondtad. Érted? Jó, oké. Mondja azt, hogy nem filozófus. De ez az, értem, de ez ellened irányult, meg ellenünk, ezt te is tudod. De hogy a már metafizika ott tartunk, hogy mi hozzánk tartozik a Hambas Béla. A metakönyv. Nem mi a Hambas Bélához, ja, hanem igen. Már mi hozzánk is, hogy amiket le kell járatni, akkor a Hambas Bélát kell szidalmazni, és akkor mi majd elszégyeljük magunkat. Ja. Hogy bazd meg, ezeknek a Hambas Béla csak ennyi. Mint a kapcarondjuk, tudod? És akkor ez egy jó, ez egy támadási felület, te rajtad, meg én rajtam, hogy Hambas Béla, horoszkóp rovat. Na és akkor mivel zárjuk ezt az estét, mondjuk egy József Attila verssel? Én még egy rövid Máraival és egy József Attilával. És azért ez a Márai, mert barom érdekes, hogy a most már a faszt röhögtök ezen. Mert tökre ugyanebben az időben ugyanerről ír Hanvas. Nem, és nem ismerték egymást. Van ritkán az életben egy állapot, idővel nem lehet mérni, néha csak pillanatok, amit Keresztes Szent János így nevez, a lélek sötét éjszakája. Nem értek a misztikusokhoz, alkatilag idegen számomra minden misztika. A csodálatosat csak tenyeres talpas földi valóságában tudom érzékelni, a természet fölöttit nem tudom másként látni, mint a természet melléktermékét. De ilyen sötét éjszaka van az életben. Nem lehet szavakkal elmondani, igen, utólagosan átérezni sem lehet. Az erők, amelyek addig az életben egyensúlyt tartottak, a tudat, a tapasztalás, az én fegyelmező ereje megszűnnek hatni, az értelem és az ösztön kényszeressége felborul. Ilyen a sötét éjszaka. Csak annyit tudok, hogy megéltem ilyesmit. A körülményekre nem emlékezem, és nem tudom elmondani, milyen volt. Ahogy a misztikusok, Keresztes Szent János, Pascal Swedenborg nem tudják elmondani, mi történik, idézőjelbe, azon a bizonyos éjszakán. Csak a következményekről marad tudatosság. Arról, hogy egy ember viszonya önmagához és a világhoz megváltozott. Akkor következik a búcsúzás. És még egy József Attilát. Azt gondoltam, én mondom a József Attilát, ja. De persze, csak csináljad. Ja, mondjad, Robi. Csináljad, hát ez most már egy önálló est. Halljuk azt a József Attilát. Robi, nekem még meg kell keresni, és azok nem médiaképes pillanatok, tudod? Ne, csak keresed, az a biztos. De most... Esetleg kérjél egy kódot messziről. Te mondjad először, mert de így szebb. Hát jó. Mert ez egy rögt. Te mondjad először. Karóval jöttél, nem virággal. Feleseltél a más világgal. Aranyat ígértél nagy zsákkal anyádnak. És most itt csücsülsz, mint fák tövén a bolond gomba. Így van rád, akinek van gondja. Be vagy zárva a hét toronyba, és már sohasem menekülsz. Tejfoggal kőbe miért haraptál? Miért siettél, ha elmaradtál? Miért nem éjszaka álmodtál? Végre mi kellett volna? Mondd. Szerettél? Magához kifűzött? Bujdokoltál? Vajon kiűzött? Győzd, ami volt, ha ugyan győzöd, se késed nincs, se kenyered. Be vagy a hét toronyba zárva. Örülj, ha jut tüzelőfára. Örülj, itt van egy puha párna. Hajtsd le szépen a fejedet. Szerintem nincs szükség még egyre. Úgyhogy az inga mindannyiunk felett. A polgárosodás mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz.